Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest północ, jest środa, 5 czerwca. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za kilkanaście godzin pracę rozpocznie Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. W południe poznamy jej skład. Do późnego wieczora strażacy odbierali zgłoszenia o pomoc po ulewach. Interweniowali ponad 2000 razy. Słoweński parlament zatwierdził decyzję rządu o uznaniu Palestyny za niepodległe państwo. Południe zostanie podany skład Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Na wspólnej konferencji prasowej wystąpią premier Donald Tusk, a także minister sprawiedliwości, szef MSWiA oraz szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk, który pokieruje pracami komisji. Komisja zbada okres od 2004 do 2024 roku. Mają w niej zasiadać eksperci, którzy będą pracować za zamkniętymi drzwiami. Za dwa miesiące ma być znany pierwszy raport. Bezpieczeństwo na granicy to najwyższy priorytet dla premiera. Donald Tusk mówił o tym na wiecu na Placu Zamkowym w Warszawie. Podkreślił, że żołnierze i strażnicy są na granicy głównie po to, by ich chronić, ale potrzebna jest też empatia. Po to chcemy tam wysłać więcej ludzi, więcej sprzętu, więcej pieniędzy. Po to, żeby oni byli tak wyposażeni, tak wyszkoleni, żeby znaleźli także siłę, czas, tę gotowość do niesienia pomocy tym, którzy znaleźli się po naszej stronie i takiej pomocy potrzebują. To graniczy czasami z cudem. Premier dodał, że strażnicy graniczni i żołnierze muszą codziennie stawiać czoła wojnie hybrydowej i walczyć z prowokacjami. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że zrobi wszystko, by nie dopuścić do zwycięstwa Rosji w Ukrainie. W wywiadzie dla magazynu Time Joe Biden ostrzegł, że Rosja nie poprzestałaby na Ukrainie i podporządkowałaby sobie Polskę oraz inne kraje, z którymi graniczy. W obszernym wywiadzie dla Time'a Joe Biden zadeklarował, że pozostanie zaangażowany w zwycięstwo Ukrainy. Zapytany o scenariusz zakończenia wojny, Biden powiedział: pokój jest możliwy tylko pod warunkiem, że Rosja nigdy, ale to nigdy nie zajmie Ukrainy. Joe Biden argumentował, że celem Putina jest nie tylko zajęcie części Ukrainy, ale przywrócenie strefy wpływów Związku Radzieckiego. Jeśli kiedykolwiek pozwolimy Ukrainie upaść, zapamiętajcie moje słowa. Polska i wszystkie kraje wzdłuż faktycznej granicy Rosji, od Bałkanów po Białoruś, wszystkie będą musiały się podporządkować, mówił amerykański prezydent. Biden dał też do zrozumienia, iż nie uważa, że w tej chwili Ukraina jest gotowa, by wejść do NATO. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 2100 interwencji w związku z ulewami i silnym wiatrem odnotowali strażacy do późnego wieczora. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województw śląskiego, małopolskiego i lubelskiego. Stabilizuje się sytuacja w Bielsku-Białej po intensywnych ulewach, które spowodowały w niektórych dzielnicach powódź błyskawiczną i znaczne podtopienia. Obniża się poziom wody w rzece Białej i lokalnych potokach. W dzielnicy Chałcnów zalanych zostało kilkanaście budynków. Nad ranem woda uderzyła z takim impetem, że wyważyła bramę do garażu pani Joli. Wszystkie drzwi wyrwało, garaż wyrwało. No woda sięgała 1,5 metra, cała piwnica, wszystko zalane kompletnie. Sytuacja w mieście wraca do normy. Ustępująca stopniowo woda odsłoniła skalę zniszczeń. Dlatego mieszkańcy i urzędnicy rozpoczynają szacowanie strat. Tylko w okolicach Bielska-Białej i Cieszyna straż pożarna interweniowała ponad 1000 razy. Woda wdarła się między innymi na dworzec kolejowy, zajezdnię autobusową i placówki edukacyjne, a także do co najmniej kilkudziesięciu prywatnych budynków. Bielsko-Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Słoweński parlament na nadzwyczajnym posiedzeniu zatwierdził decyzję rządu o uznaniu Palestyny za niepodległe państwo. Za głosowało 52 posłów w 90-osobowej izbie, w której dominują ugrupowania centrolewicowe. Opozycja wnioskowała o odrzucenie decyzji rządu. W oświadczeniu premiera Roberta Goloba napisano, że decyzja Słowenii jest formą przesłania pokojowego, a uznanie palestyńskiej państwowości jest komunikatem skierowanym zarówno do Izraela, jak i do Palestyny. Słowenia chce, aby obie strony zaprzestały działań wojennych i uwolniły zakładników. 21. Festiwal Kultury Polskiej Corso Polonia rozpoczął się w Instytucie Polskim w Rzymie. Imprezę zainaugurowało spotkanie z Markiem Krajewskim, autorem bestsellerowych kryminałów. Pisarz jest autorem 30 powieści. Jego książki przetłumaczono na 20 języków, w tym 3 na włoski. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że pierwszą książkę napisał z nudów, a sukces literacki kompletnie go zaskoczył. Zrealizowałem cel mojego życia. Żyję po prostu z pisania. Jestem pisarzem zawodowym. Mogę się tylko temu poświęcać i pisać 2 książki rocznie. Teraz piszę kryminał dystopijny, którego akcja się będzie rozgrywała pod koniec XXI wieku. Ponura opowieść o końcu literatury i o morderstwach związanych z końcem literatury. natury. Tytuł tej książki brzmi Ostatni pisarz. Wyjaśnił, że akcję wielu swoich powieści umieścił w przedwojennym Wrocławiu, bo jako wrocławianina od dzieciństwa fascynowała go niemiecka przeszłość miasta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa do południa ma być dość pogodna. Potem na północy i zachodzie znów pojawią się opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni, a w nocy będzie od 8 do 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. dobry wieczór. Minęła północ, a zatem czas na Ciężko na sercu. Wydaje Mariusz Owczarek, mówi do was Jarek Szubrycht. Piszcie maile na adres ciężko@polskieradio.pl. Piszcie, na pewno przeczytam, odpowiem, choć obecnie przebywam już nad morzem, naszym morzem, i wdycham jod, przygotowując dla was Mystic Festival. Nie będę bowiem ukrywał, że maczam palce w tym pięknym i mądrym i dobrym wydarzeniu. Duma mnie wręcz rozpiera. Mystic Festival od 5 do 8 czerwca w gdańskiej stoczni. Spodziewam się, że wielu z was tam zobaczę i proszę oczywiście nie krępować się, zaczepiać, przybijać piątki, zamawiać piosenki, które będę puszczał w kolejnych odsłonach Ciężko na sercu. Nie będę opowiadał tutaj o gwiazdach tego festiwalu, nie będę imprezy samej w sobie zachwalał, bo pewnie ci, którzy się wybierają, już bilety mają dawno kupione i miejsca hotelowe porezerwowane. A może ktoś śpi na polu namiotowym, to szacunek oczywiście, bo to pełne festiwalowe doświadczenie. Ale chciałbym puścić kilka piosenek, kilka zespołów, które są najbliższe mojemu sercu, które tam wystąpią, niekoniecznie na największych scenach, niekoniecznie w najbardziej prestiżowych porach. High on Fire już zresztą wysłuchaliśmy na wstępie audycji, a już za chwileczkę, już za momencik Kanadyjczycy z Blasphemy. To jest zespół, który cieszy się zasłużenie statusem kultowego, choć są i tacy, którzy mówią, i też nie bez powodu, że trochę już tego statusu Kanadyjczycy nadużywają, dlatego że od 1993 roku, a więc od ponad 30 lat, nie wydali nowego oficjalnego materiału. Ja zetknąłem się z nimi po raz pierwszy za sprawą demówki Blood Upon the Altar. Chwilę później, w 1990, ukazał się debiutancki album Fallen Angel of Doom i było to coś absolutnie niesamowitego. Bardzo surowa, bardzo brutalna, bardzo złowieszcza muzyka, jeszcze w czasach, kiedy Norwedzy nie zdefiniowali, nie zawłaszczyli sobie właśnie właściwie tego, czym jest, jak powinien, ich zdaniem, a potem zdaniem większości naśladowców, brzmieć black metal. Więc było to zupełnie inne spojrzenie na tę muzykę, moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. A więc Blasphemy. Blasphemy! Blasphemy! Blasphemy i High on Fire to bardzo, bardzo metal. Natomiast High Vis to zupełnie nie metal, ale mimo to doskonale pasuje do szerokiego spektrum stylistycznego Mystic Festival i realizuje w swojej muzyce właściwie wszystkie odcienie punk rocka i okolic, i postpunka zlepione w jeden wspaniale brzmiący amalgamat. Pięknie to kopię już w nagraniach studyjnych i bardzo wiele obiecuję sobie po koncercie, bo nigdy na żywo ich jeszcze nie widziałem, ale to już lada moment się zmieni. High Vis. Hajwis wciąż jeszcze przede mną, natomiast za mną już pierwszy kontakt z zespołem The Shits na koncercie. Kontakt na tyle satysfakcjonujący, że koniecznie będę chciał to powtórzyć. Widziałem ich w ubiegłym roku na festiwalu Roadburn w Tilburgu i to jest jeden z tych zespołów, których wokalista bardzo nie lubi ludzi, a przynajmniej takie sprawia wrażenie, może to jest kreacja. I przyznaję, że ja takich wokalistów z kolei lubię bardzo. Doskonale odzwierciedla i muzykę, i teksty swojego zespołu, ta jego postawa. Jest to tym bardziej przekonujące, a muzyka wspaniała. Polecam ubiegłoroczną płytę You're a Mess. Można sobie jeszcze szybko powtórzyć przed koncertem The Shits w Gdańsku. Teraz będę bardzo się starał i w dodatku będę sobie pomagał, licząc na palcach, ale i tak nie ma gwarancji, że się nie pomylę. A więc uwaga. Pigs, pigs, pigs, pigs, pigs, pigs, pigs. 7 razy pigs. Tak brzmi nazwa tego zespołu. Również widziałem ich na koncercie i również polecam z całych sił. Płytowo z nagrań to wciąż brzmi bardzo dobrze, o czym za chwilę się zresztą przekonacie, no ale na koncertach jeszcze lepiej, bo oprócz tego, że sama muzyka jest świetnie wymyślona, jest w tym trochę stonera, a więc riffy zapożyczone od Black Sabbath, jest w tym feeling Motorhead, jest w tym intensywność muzyki hardkorowej, to jeszcze Pigs razy 7 mają wokalistę i przede wszystkim frontmana absolutnie fenomenalnego, Matthew Beatty, jest człowiekiem, który w odróżnieniu od wspomnianego wcześniej frontmana grupy The Sheets wydaje się kochać swoją publiczność, ale mimo to przez cały koncert uprawia jakąś przedziwną gimnastykę, wymachuje kończynami w powietrzu, ćwicząc ciosy karate na wymyślonych albo jemu tylko widocznych wrogach i straszy obecnych groźnymi minami. A to oczywiście też śpiewa i śpiewa całkiem nieźle. We'll be right back. koniec tego mistykowego wejścia w Ciężko na sercu. Polski akcent, a właściwie dwa akcenty, dwa różne zespoły, czy może raczej dwa różne podmioty wykonawcze i oba fantastyczne i oba pojawią się również w tym roku na festiwalu. Trio V z Warszawy, znowu świetne nagrania, ale koncerty absolutnie fantastyczne. Po wysłuchaniu płyt byłem fanem, ale po zobaczeniu koncertu w ciasnej, maleńkiej krakowskiej Alchemii stałem się wyznawcą. Tak to wszystko świetnie żre i taką absolutnie fantastyczną wokalistką i frontwoman jest Maria. I drugi podmiot wykonawczy, który za chwilę wybrzmi, to Zamilska. Zamilska, czyli znowu zupełnie nie metal, a jednocześnie muzyka, która doskonale pasuje do charakteru Mystic Festival, bo bardzo intensywna, mroczna, chwilami wręcz brutalna. I akurat w tym utworze, którego za chwilę wysłuchamy, czyli w No Guts, w gości wpadł niejaki Pachu, wokalista grupy Hostia. Hostia w tym roku na Mysticu nie zagra, grała w ubiegłym, no ale Pachu będzie obecny, na pewno zobaczycie go, spotkacie nie raz, dlatego że zawsze jest obecny na tym festiwalu, bo to jest właśnie człowiek, który wymyśla oprawę wizualną tej imprezy. On rysuje te wszystkie fantastyczne wzory, które potem znajdują się na plakatach, na koszulkach itp. itd., a więc trudno powiedzieć, czy bardziej jest utalentowanym pieśniarzem, czy artystą malarzem. Będzie zresztą opowiadał też w jednym z paneli o okładkach płytowych, okładkach metalowych, bo na Mysticu będą nie tylko koncerty, ale będą też dyskusje i jedna z nich dotyczyć właśnie będzie estetyki okładek metalowych. Te wszystkie wspaniałe atrakcje przed nami, w dużo bliższym dystansie przed nami V oraz Zamilska z gościnnym udziałem Pacha. Trzecie morze. skoro już tak się złożyło, że na początku dzisiejszej audycji opowiadałem o festiwalu, to pomyślałem, że może warto wprowadzić nową świecką tradycję w Ciężko na Sercu i może pierwsza audycja każdego miesiąca poświęcona właśnie będzie nadchodzącym festiwalom i koncertom, i tym małym, i tym dużym. Nie wszystkim oczywiście, bo na szczęście oferta w zakresie ciężkich brzmień jest tak bardzo bogata, że nie starczyłoby i 10-godzinnej audycji, żeby wszystko, co się w ciągu miesiąca w Polsce będzie działo, zapowiedzieć. No ale pozwolę sobie zawsze co miesiąc wybrać to, co wydaje mi się najbardziej interesujące i na czym sam chętnie się pojawię, albo przynajmniej chciałbym być, gdybym tylko mógł do tych wszystkich miejsc dotrzeć, gdyby czas na to pozwolił. Na pewno uda się wam dotrzeć z Mystic Festiwalu w Gdańsku na koncert zespołu Tool w Krakowie na Tauron Arenie, bo grają 11 czerwca. I oczywiście trzeba to lubić. Fantastyczne mają tę oprawę sceniczną koncertów, właściwie zupełnie unikalną. I choć bywam na bardzo wielu różnych koncertach, trzeba przyznać, że Tool robi to inaczej. Ale zarazem muszę powiedzieć, że zamiast na te wielobarwne projekty wolałbym patrzeć albo częściej i lepiej widzieć, jak Keenan, czyli wokalista grupy, wije się na scenie, bo to jest tak przedziwna postać i też tak bardzo charakterystyczna, że napatrzeć się na to na koncertach nie mogę. Wolałem też, przyznaję bez bicia, kiedy Tool zaczynali, kiedy grali ten swój alternatywny metal, bo lepszego, trafniejszego określenia nie znam. Ponury, zimny, bardzo ciężki, no ale na swój sposób porywający, niż ten czas, kiedy już zostali ociężałym King Crimson. Wiem, że właśnie podpisałem na siebie wyrok u szalikowców, fanatyków Tula. Trudno, nie pierwszy to wyrok i nie ostatni, ale zaprezentuję coś jednak z wcześniejszych nagrań amerykańskiej grupy. choice but to confront you, to engage you, to erase you. I've gone to great lengths to expand my threshold of pain. I've used my mistakes against you. Jak już przyjedziecie do Krakowa na tego Tula, to proszę zostańcie dzień dłużej. Kraków to jest ładne miasto, możecie pozwiedzać, zjeść coś dobrego, a warto zostać, dlatego że 12 czerwca w krakowskim klubie Kamienna 12 i od razu dodam, że dzień wcześniej we wrocławskim Transformatorze wystąpi grupa Brucheria. Brucheria to jest bardzo interesujący twór, bo z jednej strony trochę supergrupa stworzona przez gwiazdy ekstremalnego grania, Shane Embury z Napalm Death, tu wciąż gra na gitarze, choć nie zawsze pojawia się na koncertach. Ostatnio go nie było, ale zespół i tak sobie świetnie radził. Kiedyś występowali w Brucherii również nieodżałowany Jesse Pintado, kiedyś grał w Dino Cesares, a więc muzycy Terrorizer, Fear Factory, ale część składu zespołu to są osobnicy wcześniej na scenie metalowej nieznani, to są muzycy z Meksyku albo pochodzenia meksykańskiego, bo cały koncept na Brucherię był bardzo oryginalny. Kiedy już w ekstremalnym metalu szatan wszystkim się znudził, kiedy flaki, czaszki, groby i inne tego rodzaju motywy wszystkim się opatrzyły, nikogo już nie szokowały. Muzycy Brucheri wymyślili sobie bardzo aktualną tematykę, wtedy zresztą obecną we wszystkich wiadomościach, nie tylko lokalnych w Ameryce Północnej, ale właściwie na całym świecie, i opowiadali o brutalnym świecie meksykańskich narkos, o tym, jak oni traktują swoją konkurencję, o walce z policją, o tych ofiarach niestety tragicznych przestępstw, tragicznych zajść na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Brucheria chwyciła, ten egzotyczny posmak jak najbardziej sprawdził się na pograniczu grindu i death metalu, za który zespół się zabrał. I choć jest w tej muzyce jakiś żart, a przynajmniej element ludyczności, na koncertach jeszcze bardziej wyraźny niż na płytach, ja jestem fanem. To jest absolutnie przekonujące, fascynujące, mimo upływu lat wciąż bardzo oryginalne. Piąty album Brucheri ukazał się w ubiegłym roku. S.T.S. Brucheria nosił taki tytuł. I posłuchamy może coś z tej płyty, ale też chyba nie oprę się temu, żeby wrócić do jakiejś klasycznej piosenki grupy Brucheria. ¡Ay, cabronada! ¡Aquí estoy, parada, con mi máscara puesta! ¡Pinche máscara para esconder mi pinche rabia! ¡Yo no tengo miedo, no tengo miedo de nada! ¡Aquí estoy, parada, para pelear abusadores! ¡Soy cabrona, pelionera! ¡Ando bien enojada! ¡Soy bruja! Aquí estoy parada para la lucha de mi vida contra abusadores, para las desaparecidas. Comienza en sangre llorando y gritando, llora así. Comienza en sangre llorando y gritando, así me quieres ver morir. Hoy me levanté con una rabia y nunca voy a volver a dormir. Es hora de usar todo nuestro poder, desde el infierno hasta el sol. Voy a armar un ejército de brujas, bien cabronas. Vamos a enseñarlos qué significa brujería. Soy cabrona, peleonera, bien enojada. Soy bruja. Y aquí estoy parada, enredada en tus sueños. Pesadillas para los machos que se creen dueños. Cuando ellos violan, siempre lo disculpan. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Llena de rabia, ando bien enojada. Soy bruja. Con güeyes machos que me dan drama. Esos tipos son los que más me encabronan. Se creen bien cien golpeando a su mujer. Contra esos tipos tengo que defender. Yo no soy esclava, estoy llena de rabia. ¡Soy bruja! ¡Encabronada! Cabrones, caballos, no tan de nada. Pues ahora som odbici majates. Tu venganza será tu destino oscuro. Matando eros. Viva la raza. Matando eros. Estilo macho vía. Matando eros. Satanás te cuida. Matando eros. Matando eros. Hermano y sanguínea caliente, esta santa que ha buscado venganza. Al norte nos vamos a ponernos de mano. Matando eros. Viva la raza. Matando eros. Estilo Ricky Ramírez. Matando eros. Santana te cuida. Matando eros. Matando eros. Mata un cuero, acepta las leyes del diablo. Venganza para nuestra gente. Me meto un chingador de la panza, cabrón. Ven pa' acá, cabrón, te mato, güero. Así, viva México. Matando güeros. Matando güeros. Viva México, cabrón. Negative Approach przybywają 10 czerwca do warszawskiej Hydrozagadki. Przybywają z odległej przeszłości, bo z głębokich lat 80. i z daleka, bo z Detroit. Miasto o pięknej tradycji muzycznej, również w segmencie hałasów. Z oryginalnego składu Negative Approach został tylko wokalista, John Brennan, ale reszta grupy gra z nim już od prawie 20 lat, więc nie są to statyści, nie są to wynajmowani na trasę przypadkowi muzycy. Sprawa jest poważna i to nie są tylko ćwiczenia. Posłuchamy garści piosenek z kultowej dużej płyty Tied Down z 1983 roku. Negative Approach, legenda amerykańskiego hardcore punka w Ciężko na sercu. You got me!